یا سجدی ڈویژن سطح اور اس طرح کے دیگر ذمہ داران مدنی مشوروں اور دیگر تنظیمی کاموں کی مصروفیت کی بنا پر عملاً 12 مدنی کاموں میں شامل نہیں ہو پاتے، ان کے لیے 12 مدنی کاموں میں شمولیت کی کیا اہمیت ہے؟ نیز اس مسئلے کے حل کے لیے رہنمائی فرمائیں۔ جو کام آپ لوگوں سے کروانا چاہتے ہیں، جب تک اس کام کو پریکٹیکل نہیں کریں گے، آپ دوسروں کو اس پر کاربند نہیں کر پائیں گے، آپ کے لیے آزمائش رہے گی۔ بھائی کام بہت کرتے ہیں تنظیمی، لیکن اسی مصروفیت کو آڑ بنا کر مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو مدنی قافلے کا بولنے سے بھی کترائیں گے، اور اگر کوئی فری ہوگا تو وہ کہہ بھی دے گا کہ یار آپ کے ساتھ چلوں گا مدنی قافلے میں، تو یہ بھی گیا وہ بھی گیا، اور پھر آپ اس کو کہیں گے بھی نہیں کہ تو سفر کر، ظاہر کہ وہ اس پر امپریشن پڑے گا ہی۔ تو اس لیے میں یہ مدنی قافلوں کے لیے عرض بھی کرتا رہتا ہوں کہ بشمول نگران شورا، تمام اراکین شورا، تمام کابینات اور مجالس کے جو بھی ذمہ داران یا اراکین ہیں، سب کے سب ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں جدول کے مطابق سفر کریں۔ آپ بولو کہ میں ذرا 3 دن سے فائدہ اٹھا کر مدنی مشورہ کر لوں، ذرا میں بڑا اجتماع کر ڈالوں، تو یہ نہیں، جو جدول ہے اس کے مطابق، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جدول میں کیا ہے، مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کو کیا کیا تکلیفیں پیش آتی ہیں، ان کے ساتھ ان کی طرح رہنا ہوگا۔ اگر آپ مدنی قافلے میں سفر کر گئے اور کسی کے گھر ٹھہریں گے یا عالی شان مسجد ڈھونڈیں گے تو کام نہیں بنے گا، آپ کو جانا چاہیے دیہات میں، یہاں بجلی بھی نہیں ہوتی، تاکہ آپ جن کو بولتے ہیں گلگت چلے جاؤ، تو بلوچستان کی پہاڑیوں پر چلے جاؤ، تو جی وہ دیہاتوں میں جایا کرو، تو آپ بھی تو کبھی دیہات میں جا کر دیکھیں کہ کس طرح دیہات میں قافلے کو کیا کیا درپیش ہوتا ہے۔ تو آپ جب بھی جائیں تو آرام دے قافلہ طلب نہ فرمائے، بلکہ سب سے زیادہ تکلیف دے قافلے کو، بھی کبھی کبھی گلے لگا لیا کرے۔ تو جب ہی تو پتا چلے گا نا قافلے کیسے سفر کرتے ہیں، آپ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں دوسروں کا بھلا ہو جائے گا نا، وہ تکلیفیں دور ہو جائیں گی دوسروں کی، آپ کا ذہن کام کرے گا، آپ آگے بات کو بڑھائیں گے، اچھے اس سلسلے میں فیصلے فرمائیں گے۔ تو اس لیے 12 مدنی کاموں کو بھی اسی طرح اپنے اوپر نافذ رکھیں۔ اب جیسے ہمارے اجتماع ہفتہ وار اجتماع میں جلدی شروع نہیں ہوتا، اجتماع جلدی ان مانو کر کہ اگر شروع ہو بھی جاتا ہے تو تعداد قابل رحم ہوتی ہے، اور نئے سائیں بھائی کو آپ بولتے ہوئے بھی شرماتے ہوں گے کہ مغرب میں آ جانا اجتماع میں، کبھی نہیں بولتے ہوں گے، آپ یہ اس کو گھڑی کا ٹائم بتاتے ہوں گے کہ اتنے بجے آنا تو پبلک بہت ہوگی، یہ حماقتیں تو کرتے ہوں گے شاید، اس لیے کہ جناب خود تشریف نہیں لاتے نا ٹائم پر، اگر آپ مغرب میں آ جائیں گے تو اس کو بولیں گے مغرب میں آ جانا، انشاءاللہ میں پہلی صف میں آپ کو بالکل امام صاحب کے پیچھے مل جاؤں گا، کیونکہ پہلے امام صاحب پر رحمت نازل ہوتی ہے، پھر عین اس کے جو پیچھے ہوتا ہے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، پھر دائیں طرف والوں پر، یا تو میں دائیں طرف والوں میں آپ کو مل جاؤں گا پہلی صف میں، یا لیٹ ہو گئے تو بائیں طرف، تو پھر جو جو پیچھے چاہ تو اس کے عین پیچھے امام کے، پھر دائیں بائیں اللہ عدل قیاس، اس طرح رحمت کے نزول کا معاملہ ہے۔ تو ابھی آپ کس منہ سے کہیں گے کہ صاحب مجھے تو عشاء کی جماعت بھی نہیں ملتی، میں مصروف بہت ہوتا ہوں، آپ کس کو اجتماع کی کیسے دعوت دیں گے؟ 12 مدنی کاموں میں یہ بھی تو ہے ہفتہ وار اجتماع، مدنی انعام بھی ہے اپنا۔ تو اب یہ کہ اس میں آپ بس یہ بولیں گے کہ ہم کو قافلہ لانا ہوتا ہے، تو یہ بڑے ذمہ داران قافلہ لانے کا کام نہیں کرتے، چھوٹے ذمہ داران کرتے، بڑے ذمہ داران اچھی طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، پھر بعض ہے نا کہ اطمینان سے تشریف لاتے ہیں، تو اس طرح ہمارا اجتماع جو ہے وہ بنام مغرب اجتماع، یہ بہت لیٹ صحیح معنوں میں جمتا ہے، اس لیے آپ اپنا ذہن بنائیں، قافلہ بھی لانا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ لاتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنا نعمل بدل بنائیں اور کسی اور کو جو واقعی وہ قافلہ لانے کی صلاحیت رکھتا اس کو سونپ دیں، آپ متہم نہ ہو کہ یہ لیٹ آتا ہے، آپ کے لیٹ آنے کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ میں تو انہیں سارے اراکین شورا وغیرہ سب سے میری یہی درخواست ہے کہ مغرب آپ تو پہلی سب پنجاب کے قریب میں، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اگر یہ اجتماع میں پابندی سے بیٹھنا شروع ہو گئے وقت پر تو اجتماع تو مسجدیں ڈھونڈنی مشکل ہے، کب مسجد کہاں سے لائیں جس میں ہمارا اجتماع سما جائے؟ تو یہ بےچارے ان میں کئی ہوں گے جو دعا کے ٹائم پہ آتے ہوں گے، بعض دعا کے بعد تشریف لاتے ہوں گے، خیرامہ خیرامہ کیا ہوا، تو اسکوٹر خراب ہو گئی تھی، تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ اسکوٹر پہ آیا کرو؟ تو قافلے میں بس ہے یا سوزوکی ویگن جو بھی سواری جس میں قافلہ ہوتا ہے نا اس میں آنا چاہیے اگر قافلے کے ساتھ ہی آتے ہیں تو. ورنہ میرا تو خیال ہے کہ جو ذمہ دار ہیں وہ از خود پہلے آ جائیں, جو چندے کی سائیں ملے ان کو لے کر, اور مزید جو تاخیر سے ہی آتے ہیں جلدی آ نہیں پاتے ان کے لیے کسی اور کو مختص کر دیں. مگر آپ میں سے میں اگر پوچھوں قافلہ کون کون لاتا ہے تو شاید مجھے شرمندگی ہوگی, اس لیے میں پوچھتا نہیں ہوں کہ کون کون قافلہ لاتا ہے. تو اس لیے آپ جلدی تشریف لایا کریں. اسی طرح دیگر دارہ مدنی کاموں میں اللہ کا ہی دورہ بھی میں نہیں پوچھتا کون کون شریک ہوتا ہے, میں پوچھتا نہیں آپ کو, ٹھیک ہے نا. کوئی بارہ کاموں میں شامل ہے وہ اللہ کا ہی دورہ, تو یہ بےچارے ٹوپی شاہ رنگ شاہ یہ لگے رہتے ہوں گے. ہاں نہیں مجھے پتا ہے, میں نے اللہ کا ہی دورے بھی کیے ہیں, میں نے اجتماع میں عصر کے بعد آ کر بھی اجتماع اٹینڈ کیے ہیں, مغرب کی نمازیں پڑھی ہیں, مغرب کے بعد بیانات کیے ہیں. الحمدللہ جتنا مجھے تجربہ آپ کو بتائیے تو میں بھی دل چلاتا ہی رہا ہوں. آج پھر مزید بھاپ نکلنے لگی ہے تو طے ہو گیا بارہ مدنی کاموں میں انشاءاللہ. میں آپ سے خیر یہ نہیں پوچھتا کہ بارہ مدنی کام کون کون سے, یہ نہیں پوچھتا, ٹھیک ہے نا. آپ پرچہ پڑھ لینا, پڑھ کے اثر نو آج سے عزم کر لینا کہ یہ ہیں بارہ مدنی کام, اور انشاءاللہ ان کے مطابق اب میں اپنی ذمہ داری نبھانا شروع کروں گا انشاءاللہ. لیکن باپا سفر بھی, کیونکہ یہاں ڈویژنل مشاورتوں کے نگران موجود ہیں, تو آپ نے اجتماع کے بارے میں جیسے فرمایا تو کم و بیش نگرانوں کے جدول ہوتے ہیں, مختلف ہفتہ والے اجتماعات میں بیانات کرنے ہوتے ہیں, تو مغرب تو راستے میں ہی عموماً ہو جاتی ہے, پھر آخر بیان کے وقت بامشکل پہنچنا میں کامیابی ہوتی ہے. ایسی صورت میں سفر بھی ہوتا ہے, پھر بیان کرنا ہے, پھر اشراق چاش تک وہاں رکنا ہے, اگلے دن کے پھر جدول ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پھر مدنی قافلہ بھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں, پھر مدنی مشوروں میں بھی شرکت کے لیے نگران ہمیں طلب فرماتے ہیں, اور پھر اس تمام معاملات میں رہتے ہوئے پھر اللہ کا دورہ بڑا نیکی کی دعوت میں اثر تھا مغرب شرکت بھی کرنی ہے, پھر صدائے مدینہ لگانے کا بھی مدنی کام ہمیں کرنے کو کہا جائے, تو ہفتہ وار اتقاب پھر ہم کیسے کریں, پھر ایک کیسٹ روزانہ سننے والا مدنی انعام, اس پر عمل, رسالہ روزانہ پڑھنے والا مدنی انعام عمل. تو باپا یہ اتنے کام اتنی تنظیمی مصروفیات کے اندر رہتے ہوئے کیوں کر ممکن ہے؟ صحیح, رعایت لے لو. چلو کیا کیا رعایت چاہیے آپ کو بولو, کون کون سا کام اپنے مائنس کر دیں اس میں. بےچارا نماز بھی تو پڑھنی پڑتی ہوگی, نماز تو پھر اپنے بولتے ہیں کہ پہلی سب وہ بھی تکبیر اولا, یہ بےچارے کہاں سے اتنا ٹائم دیں گے. پھر نماز کے لیے بولتے ہیں وضو بھی کرنا پڑے گا, وضو میں بھی رعایت نہیں دے رہے ہے, تو واقعی سب کام کرنا پڑتا ہے. آپ نے یہ تذکرہ نہیں فرمایا کہ ان کو کھانا بھی پڑتا ہے. بولو نہ بولو بارہ کام میں رکھا بھی نہیں کھانے کو, تو یہ تو بولو نہ بولو تو ہو ہی جاتا ہے. بابا ہم تو مطلب یہ ہمارا ذہن تھا نا کہ اب اس بار انشاءاللہ تعالی دیدار مرشد کے ساتھ ساتھ کردار مرشد اور گفتار مرشد کی بھی خیرات لے کے جائیں گے, تو کیا مطلب آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات تھے, روزگار کے معاملات اور گھر کی کفالت کے معاملات کے ساتھ ساتھ کیا آپ نے تحریکی کام, کیونکہ ہم کیا کریں بابا, گھر بار کے معاملات ہیں, پھر روزگار کے معاملات ہیں, بیوی بی بچوں کے معاملات ہیں, یہ بھی دیکھنا ہے وہ بھی دیکھنا ہے, رشتہ داریاں ہیں, کچھ گھر کے بڑے بھی افراد ہیں, کچھ از خود وہ اسلامی بھائی گھر کا بڑا ہے, ایسے ان حالات میں تنظیمی کام کو بجا لانا اور معاشی معاملات, معاشی حالات, مہنگائی, ان تمام حالات میں بابا تنظیمی کاموں کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنا, اس کے متعلق کچھ وضاحت فرما. میں داوارث نہیں ہوں, میں باپ بھی ہوں, بھائی بھی ہوں, بہنیں بھی ہیں میرے ساتھ, ٹھیک ہے, بال بچے بھی ہیں, تو ظاہر ہے ان کے بھی تقاضے ہوتے ہیں, ان کے بھی کام ہوتے ہیں. اور میرے والد صاحب فوت ہو گئے بچپن میں, میرے ڈیڑھ دو سال کی عمر میں, بڑے بھائی بھی فوت ہو گئے میری شادی سے بھی پہلے, تو گھر کا بڑا بھی میں ہی, اب بھی گھر کا بڑا تو میں ہی ہوں, تو میرا گھر بھی تو چل ہی رہا ہے, روزگار کا بھی تو سلسلہ ہے ہی نا, میرا بھی مانگ کے تھوڑی کھاتا ہوں. اب ایک کرنے والا ہوں, پہلے تو خیر میں سودا سلب بھی گھر کا میں ہی لاتا تھا, اب تو یہ حارثوں گھر سے مسائل ہو گئے کہ میں گھر سے باہر ہی نکلنے سے قاصر ہوں. گھر کا سودا سلف میں لاتا تھا, چکی سے آٹا پسوا کے لاتا تھا, گھر کے پانی بھی بھرے ہیں میں نے, کاروبار بھی اسی طرح کا کیا ہے میں نے, چھوٹے چھوٹے جو چیزیں بیچنا کرنا, اس طرح کام بھی ہوتا رہا, اور آپ کے سامنے پوزیشن کے الحمدللہ. تو یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی گھر کا سودا سلف لانا، یہ بھی آپ کی سنت ہے، اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنا، سواری کے جانور کو چارہ ڈالنا، سب حدیثوں میں ثبوت ملتا ہے ان کا، پیوند کاری اپنے پیوند لگانا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین کا کام بھی کیا ہے، ہم تو کیا کریں گے کم، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ ان کا ہی احسان اور فیضان ہے، دعوت اسلامی میں جو کچھ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اس لیے وہی کہ احساس ذمہ داری جب پیدا ہو جائے گا نا تو یہ سب کام جو ہے نا سہل ہو جائے گا، اول ذہن نہیں بنتا، ذہن کہ میری یہ مصروفیت ہے میری وہ مجبوری ہے، اب جیسے بولتے ہیں کہ مغرب تو راستے میں ہو جاتی ہے ڈویژن نگران کی، تو اس کو وہ جلدی بھی تو نکل سکتا ہے کہ مغرب اس کو مسجد میں مل جائے، اگر آپ کی نوکری ہوتی وہاں سمجھو آپ کو 6 بجے پہنچنا ہوتا اور 2 گھنٹے کا راستہ ہوتا تو آپ اس لیے 8 بجے پہنچتے کہ میری لیٹ ہے، تو آپ کو یہ کہہ رہے بھائی آپ کی ڈیوٹی 6 بجے شروع ہوتی ہے آپ 4 بجے نکلا کرو، تو اسی طرح یہاں بھی یہ کہا جائے گا کہ آپ کی ڈیوٹی مغرب کی نماز سے شروع ہوتی ہے اجتماع کی، تو اس لیے آپ جلدی نکلا کرو، اتنی جلدی نکلو کہ آپ اذان مسجد کے اندر سن لو، اب یہ کہ جماعت آپ کو ملتی نہیں ہے، نماز ٹیم بے ٹیم پڑھتے ہیں پھر سنت وغیرہ بیان بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے نظام آپ کا چلتا ہے آپ بھی جانتے ہیں، تو اس لیے اپنے وقت کی تقسیم کرنی چاہیے، نظام الاوقات بنانا چاہیے، اور جو بھی کرنا یہ جیتے جی ہو جائے گا، مرنے کے بعد ٹائم نہیں ملے گا، جب دنیا کے سارے کام سسٹمیٹک ہیں، کھانا وقت پر نہیں وقت سے پہلے چاہیے، تو کاش دین کا کام بھی وقت سے پہلے ہی ہم اس میں الرٹ ہو جائیں، دین کا کام لیٹ، کھانا لیٹ ہو جائے تو کتنے ہم ناراض ہوتے ہیں، تو کاش دین کا کام بھی لیٹ ہو تو ہم ناراض ہونا سیکھ لیں، جماعت نکل جائے تو کاش ہمارا موڈ آف ہو جائے، کبھی بھی نہیں ہم کو پتا بھی نہیں چلتا جماعت نکل جاتی تو احساس ہی نہیں، احساس ذمہ داری نہیں، تو اس لیے مہربانی کر کے نظام الاوقات بنائیے، سارے کام کرنے اور آپ ہی نے کرنے، سدائے مدینہ بھی لگانی ہے، علاقائی دورہ بھی کرنا ہے، اگر نہیں کرنا تو پھر شورا میں لکھ کر سب کوئی فیصلہ بدلوا لو گے، یہ کیا سدائے مدینہ شروع کروا رکھی ہے، ہم نہیں جا سکتے، ہم تو یہ کام کرتے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے، فلاں کام ہم نہیں کر سکتے، رہ کیا جائے گا، تو اس لیے مہربانی کر کے یہ 12 کے 12 کام دوبارہ پڑھ لیں اور اپنے اوپر نافذ کرنے کا ذہن بنائے اور استقامت کے ساتھ اس کو چلائیں، بھی عارضی طور پہ جوش میں کر لیا پھر پتا بھی نہیں ہے، تو چلائیں سارے کام آپ نے ہی کرنے ان شاء اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.